يا دي جرات هغور ازش بيچران تلي توبة توبة ويتس سختش بيچران تلي توبة توبة ويتس سختش بيچران تلي يا دي جرات هغور ازش بيچران تلي توبة توبة ويتس سختش ما وکړې درته شډیر ناری چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی یا دی جراته غور از شپې چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به توبه توبه ویڅ سخت شې به چرانتلی توبه توبه ویڅ سخت شې به چرانتلی لا غور دې ما دستا غمونو ته جانانا لا غور دې ما دستا غمونو ته جانانا پرانستی د خپل زړه دروازې چرانتلی پرانستی دی د خپل زړه دروازې چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی یا دی جراته غور از شپې چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی لالو رب نه می خواستا د دیدن کو دلبرا لالو رب نه می خواستا ستا دیدن کو دلبرا پزړوم سم ګران زر زر چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی یا دی جراته غور از شپې چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی توبه توبه وېڅ سخت شې به چرانتلی د وشکو قافلې می ګریوان ته تللې حمیدا د وشکو قافلې می ګریوان ته تللې حمیدا پخل می وسلګي وړې وړې چرانتلې توبه توبه وی چه سخت شده چه رانت لی پخل میوی وڑی وڑی سلگی چه رانت لی توبه توبه وی چه سخت شده چه رانت لی یادی جرات ها غورت شپی چی رانت لی توبه توبه ویتا سخت شبی چی رانت لی توبه توبه ویتا سخت شبی چی رانت لی